A sereg küzd a baloldaliak ellen. Szürreális mondatok a kormányinfon. Közlekedési és egészségügyi abszurd. Hogyan viselkedj, ha lejár a munkaidőd? Na, szevasz! Sziasztok! Boldog napszakot mindenkinek! Végre eljutottunk, Ádám, a kedvenc híreidig. A polgárosodás. A polgárosodáshoz. Yeah, polgárosodás! Polgárosodás rovat, mánél. Dudálások közepette elektromos kerekes székkel gurult egy idős férfi az M4-esen. Hát igen, az nem olyan bölcs. Tények tette közzé a videót, ezt talán megnézhetjük, nem? Egy jó tények. Egy jó tények, úgyis érték és minőségdíjas tények, hát ha beszélnek politikusok faszáról. Elektromos rokkant kocsival ment az M4-esen egy idős férfi. Kamionok, autósok dudálva kerülgették. Az esetről videó is készült. Nem egy szakember Nem. Rokkantkocsis nem is közlekedhetett volna a forgalmas autóúton. A szakértők szerint? Sokat látott szakértők megállapították, hogy rokkantkocsival nem a autópályán kell menni? Hát, de nézd. Ki számlázott ki azért 1 millió forintot, mint szakértő? Nem volt ez biztos. Ki tudja, lehet, hogy lehetne ez. Végül is ők, látod, utána jártak mindennek. Többi közlekedő autós életét is kockáztatta. A felvételt azonnal láthatják. Mindenki lassít és nagy ívben kerüli ki az autók a rokkant kocsival közlekedő idős férfit az M4-esen. A férfi teljesen szabálytalanul ment az autóúton, ide ezzel a járművel nem hajthatott volna fel. A tények megmutatta a felvételt egy szakértőnek. Ő a szakértő? Ez kimentek külön forgatni, szegény otthonról ráncigálták ki. Nem tud csinálni, mint azt, hogy kikerüli és tovább megy, ugye... Amúgy jogos. Hogyha lett volna ott egy ilyen kamion, amire a Knight Rider is föl szokott állni, akkor arra fölhajtott. Arra még lehet, igen. A nagy probléma itt azzal van, hogy iszonyú sebességkülönbség itt éppen nappal van, de este, hogy ez mikor látható, mikor észlelhető, azt nem tudom, mennyire lehetne kivilágítani, és a sebesség. Ami szürreális, hogy ilyenekre elmennek egy riportot csinálni. Meg kell magyarázni, hogy mi ezzel a baj. Az egészen szürreális. Amúgy nem azt mondom, a szakértő biztos szakért, de hogy... Nyilván ő valószínűleg tudja, hogy melyik szabályokat szegte hát meg igen, ez a pali, de... Nem, de eszembe nem jutna, hogy van egy ilyen videó. Nyilván mindenki tudja, mi a probléma vele, hogy most akkor felhívjak egy szakértőt, leszervezek egy forgatást, akkor elmondja, hogy mi a baj. Ebből adódóan nagy a baleset veszély, hiszen nem számítunk ilyen járműre vagy ilyen akadályra. A felvételen jól hallani, hogy többen rádudálnak a lassan guruló kerekesszékes férfira. Közben mind... Még meddig, mennyi dolgot lehet kihozni ebből? Szerintem még azt is lehet látni, hogy kikerülik. Ja. Nagy ívben kerüli ki a magát és a többi autót. És most nehéz beazonosítani, mert nincs rajta ugye rendszám, úgyhogy most aha, nem fogják megtalálni. Veszélyeztető férfit. A szakember szerint teljesen jogosan dudáltak a sofőrök. Baleset jogosan dudáltak? De ugye nem tilos a... Szerintem igen. Bázzák, máskor én is akarok szakérteni. Közést használni előzési szándék jelzésére lakottatán kívül nem tilos használni, és nyilván ebben még benne volt az is, hogy azért próbálta figyelmeztetni a szabálytalan közlekedőt, hogy rossz helyen van, és hogy nem kellene itt ezt erőltetni. Én ezt rohadtul adom, hogy ilyen alapos ez a pali. Ez jogos volt, hogy kikerülték? Jogos volt. És mit csináltak, még dudáltak? Mit lehetett volna ezt csinálni kikerülésen? Nem volt tilos dudálni. Többször történtek hasonló esetek az autópályákon és autóutakon. Mi az a? Gördeszkázik egy pali. Erőről hazafelé tartó férfi gördeszkával hajtott fel az M3-asra. De videóztak már 75-tel védőfelszerelés nélkül száguldozó rollerest is a strádán. Mikben vannak az emberek? De mi kell ahhoz, hogy ezzel elindulj? Nem jött a busz, nem jött a vonat, azt mondta, hogy jól van, szarok rá, akkor most már. De meg az a furcsa nekem, hogy mi az a sietségi fok, ahol az autópályán kell menned, mert sietsz, de gördeszkával, rollerrel, vagy ilyen mobility scooterrel nyomod. Ja, nem tudom, nagyon furcsa dolgokban vannak az emberek egy csomószor, és ez fel se fogom, hogy ilyenkor ő leszart mindent, vagy ennyire vakon van, mint amikor az emberek elkapják őket, hogy fordított irányba mennek fel az autópályára, meg ilyenek. Meg velem egyszer jött szembe körforgalomban egy nő. De aztán kiment, és akkor mondta, hogy bocs, de hát azért egy körforgalomban, hogy hajt ez be rossz irányba? Nem tudom, bazzeg. de jött szembe. Nem találva jött. Hát nem. Nem. És akkor ilyen embereknek biztos, hogy érdemes jogsit kapniuk. Én az autópálya felhajtót, tehát azt még előbb el tudom képzelni, hogy ott valaki rossz irányba indul el, és az amúgy kurva veszélyes, és rohadt nagy probléma. Most ehhez képest az, hogy valaki a körforgalomba fordítva megy be, azt szerintem sokkal nehezebb megcsinálni, hogy úgy elbazd, és talán kevésbé is veszélyes, mint az autópályán szembe menni. Hát igen, de ez meg, hogy odáig eljut egy pali ezzel a rokkant kocsival, hogy felhajt az autópályára, ez elképesztő. Volt a BKV-n is egy eset. Egy kis polgárosodás. Egy kis polgárosodás, ugyanis minden nap van a 24 villamosa meg a hasonló helyeken. Az most polgári központ. Olyan polgárosodás van, hogy ott megőrült. Petőfi elsírna magát, ha meglátná. Hát, az új Pilvax. Ott folyik a reformkor. Igen. Szóval a 85-ös buszon egy buszsofőr telefonált, mégpedig úgy, hogy a telefont a füléhez tartotta, nem headsettel, és mikor valaki ezt szóvá tette, hogy utas, hogy kérem, de hát itt emberek és gyerekek, idősek vannak a buszon, hát arra azt válaszolta, hogy és? Jó, a buszsofőr a beszámoló szerint ezután közölte az utassal, semmi köze hozzá, hogy a telefonon beszél, úgyhogy az utas be is ment az őrsvezér terére, buszsofőröknek a pihenőjére, hogy megkérdezze, hogy hol lehet bejelentést tenni ezzel kapcsolatban, és ott tájékoztatták pihenő buszsofőrök, hogy hát ők azt csinálnak, amit akarnak. Mert hogy olyan kevés buszsofőr van, hogy hát most mit csinálnak? Kirúgják őket? Úgy is kevés a buszsofőr, szóval leszarom a dolgot, ezt a választ kapta az egyik buszsofőrtől. Meg hát... Figyeljem, hogy igaza van. Egy másik buszsofőr azt is mondta, hogy... Nehogy a robotok átvigyék a munkáját, nem sokára. Te ezt a videóra gondolsz, hogy így mennek a robotok. Hát olyanok így fognak ülni így a buszba. És így az a gomb van a kormányon, azt fogják itt. De most nem vezető autók lesznek, vagy csak a robotok ülnek be? Ugyanúgy fognak kinézni az autók, mint most. Csak ott fog ülni rendesen így váltani kell meg minden. Jó. Igen, és utána pedig így váltják egymást, megy haza a robot családjához a robot. És így telefonálni fog a robot. És mondják, szállnak kérem, egy... robot, uram, ne telefonáljon, itt emberek utaznak ön mögött. Mondja, hogy ez szarom. És összeállnak egy szakszervezetbe, és ezt tüntetnek, hogy nem eleget a családjukkal lenni. Igen. Hát sokkal előrébb leszünk tényleg. Pontosan ez így fog működni. Az utas végül egy harmadik buszsofőrt is felkeresett a helyszínen, hogy megtudja, hol kell jelenteni az esetet, és tőle is hasonló választ kapott. Azt mondja, hogy ha nem lett baleset, akkor le van szarva. Nyilván a BKV meg a megkeresésre azt mondta, hogy haladéktalanul vizsgálatot azt indítanak. Azt mondta, hogy lett baleset, baznak. Le van szarva. Azt mondta, hogy hát, hogy a kressz szabályokat mindig be kell tartani, azt mondta a BKV. Igen, amúgy biztos unatkozott, és de amúgy gondolom, hogyha egy buszsofőrnek azért általában van valami headsetje, vagy valami, amivel így beszélgetni tud, meg nem kihangosítom beszél azért. Igen, de... tehát, de azért mindig intett a szembe jövő buszsofőrnek, én azt szeretem, hogy mindig intem. Azt igen, azt jelenleg jó. Az egy jó szokás. A robotok még is van... fogják csinálni? Igen. Tehát amúgy azt is magyarázta ott az egyik buszsofőr, hogy az történt, hogy meghalt az egyik kollégájuk, és ezt az ügyet intézte telefonon az ember, de tehát, hogyha olyan eset van, akkor gondolom nekik is megvan a lehetőségük félreállni, és akkor valami pótlóbuszt hívni, vagy ilyesmi, hogyha valaki nem tudja ellátni a feladatát, mert mondjuk olyan érzelmi sok érte, vagy én nem tudom. Hát mindegy, inkább a válaszok voltak azok, amik ebben eléggé zavaróak voltak az eset mellett. Igen, de hát nem csak a buszoknál van ilyen probléma, ugyanis, hát ez hol volt? Bajnán? Nem Bajnán. Lejárt a mozdonyvezető, biztos nem Bajnán, ott nincs mozdony. Ja, ez igen. Lejárt a mozdonyvezető munkaidej, úgyhogy félúton megállított a vonatot és kiszállt. Amúgy azt hittem, ez inkább a Wizz Airnél szokott lenni, mert tudom, hogy ilyen van. Hogy félúton megáll? Nem elsindul, de hogy most is volt valami hír, megint valami, mennyit késett a Wizz Air? Nem. Hát úgy volt, hogy el se indult a járat. Ja, de már az se indult el Budapestről, ami fel kellett volna szedje azt, akik Dubajban felszálltak volna. Ja, de hát ezt nyilván ugye az utolsó pillanatig gondolom nem tudták. Nem, ezt nem lehetett. Nem volt mód, hogy ezt megtudják, és intézkedjenek. Legalábbis nekünk ez a tapasztalatunk, hogy ez így működött, hogy a végén kiderült, hogy miért volt késés, hogyha az elején elmondták volna, akkor mindenki szervezhette volna úgy a programját. Nem várhatod el, hogy tartsanak egy embert arra, hogy utas tájékoztassanak, mert még nem fordult elő ilyen. Olyan ritka, hogy azért nem éri meg egy embert fölvenni, aki ilyenkor ott van és tájékoztatja az utasokat. Ja, ilyenkor lejár a munkaidejük egy csomó a sok baszakodás után, és gondolom valami szabály van a pilótáknál, gondolom nem az van, hogy én leszarom a munkát, hanem gondolom a pilótáknál van egy szigorú szabály, hogy egyszerűen nem ülhet be, lejárt a munkaideje, mert ott nagyon szigorúan veszik. Ez nekem új, hogy a mozdony vezető is. De természetesen valószínűleg ugyanúgy a buszsofőröknél is van, ahogy a kamionsofőröknél is van, és a mozdony vezetőknél. Akkor a késések vannak mindig, nem azt mondom, hogy a sofőrök hibája, nem nyilván, de hogy akkor a késések vannak, olyan késésekkel indulnak dolgok, hogy igazából gyakorlatilag minden mozdony megállhatna fél úton, már lassan nem, vagy meg is áll, csak általában a kigyulladás miatt. Na, de ez azért lejárt a munkaideje, hogy kiszállt fél úton, de hát de valójában lakott, nem vagy... szállt ki, tehát válaszoltam már. Nem teljesen, mert ugye az történt, hogy megállt át akkor Bicskén a vonat, és masinista az nem szállt ki és ment haza, hanem ott még megvárta, amíg jön a váltás, csak hát ő már nem vezethetett tovább, de a váltás az sajnos késett, mert késett a vonatja, amivel jött. Vonattal jön a váltás? Hát igen, igen. Ezt nem tudom, hogy miért kell erre hagyatkozni, hogyha siet valaki, meg időre megy valahova, ugye, akkor a mávot választja, de hát ez történt. De igen, ő ott megvárta, hogy megérkezzen a másik mozdonyvezető. Hát ez azoknak nem volt... Nem, furcsa azért ez nekem, hogy ez így megy, de egyre jobban is lehetne szervezni, úgy gondolom, de nem vagyok Lázár János, hogy ehhez is értsek. Nem vagy a kormány igen. legsikeresebb minisztere, menedzser minisztere. Talán mindannyiunk szerencséje, hogy belőle is csak egy van. Azok számára meg mindegy volt, akik emiatt egy órát késtek, mert a következő vonattal kellett elmenniük, mert ez még a következő vonat után tudott csak tovább menni ez a vonat. Ez az ország már hivatalosan is egy ilyen paródia, úgy érzem. Ezzel kezdődik a sajtótájékoztató ezzel a kérdéssel, és ez egy jogos kérdés. Tehát kormányinfó volt, arról fogunk beszélni, úgyis tudjátok mi van, de aki nem tudja, az mindjárt megtudja. Viszont igen, Ádám, kinek a hibája az, hogy önmaga paródiájává vált a kormányinfó? Hát a baloldaliaknak. Nagyon helyes. Baloldali érzelmek. A baloldali érzelmek tették igen. ezt az országgal. Baloldal értsd, nem a Fidesz. Miniszter úrtól szeretném kérdezni, hogy előfordult-e már önnel, hogy nyilvánosan kellett megigazítani a péniszét? Hogy Telex az bekezdett. Amúgy úgy érzem rajta, hogy ő már neki elege van. Már fasz, aki van, ő megkérdezi, amit akar. Kormányinfón vagyunk, úgyhogy bizonyos színvonalat kérem, hogy tartsunk. De azt tudja, hogy miért kérdezem ezt? Látta a TV2-nek, a Tényeknek azt a riportját, amiben főműsor időben 2,5 percen keresztül belassítva, visszajátszva, bekarikázva mutogatja. Nekünk nem lehet menni kormányinfóra, én most már akarom. Tekit elküldjük oda, és kérdez majd. Ez korrekt enne. Hát ugye valószínűleg ehhez a megfelelő sajtóakkreditáció kell. Ezt hogy lehet szerezni? Ez régen volt, hogy ezzel foglalkoztunk, hogy ezt megcsináljuk. Hát, aztán valamiért nem. Elvetettük ezt az irányt. Ha jól emlékszem, az volt hírportál. Az akadály, hogy hírportálunk tegyen. Nem is szervét? Nem láttam. Akkor idéznék. Jövőben se készülök ilyeneket nézni. Idéznék ebből, nem a nemi szervét fogdosta a szerdai ülés alatt Magyar Péter, kamerák előtt igazgatta a péniszét. A politikus lányos zavarában valószínűleg erőt próbált meríteni a felszólalásához. Ön ott volt ezen a ülésen Strasbourgban, önnek is feltűnt ez a jelenet? Én egyszerűen nem foglalkozom ilyen kérdésekkel. Azért gondolom, hogy önre is tartozik, mert ugye ez a TV2... Megnyugtatom rám, nem tartozik. Mert ez a TV2... Szegény Gulyás Gergely már 500, már a leelső percben megbánta, hogy ezt a munkát csinálja. Ez amúgy ővé a leghálátlanabb feladat az egész kormányban. Ő a pofongép ott. Tehát ez a... Lehet, hogy örökve, igen, rám nem tartozik. Ez a TV2 híradójában ment le ez a riport. Mindannyiunkra tartozik. Ez sajnos ez a helyzet. Főműsor időben, és ezt a tévét a kormány nagyon komoly összegekkel támogatja állami hirdetéseken keresztül. 2022-es adat 28 milliárdot költött a TV2-nél az állam listáron. Ez a tévének körülbelül be. Amúgy ezt nem tudják feloldani, és ezen harcolnak 8 percet, hogy a kormány rengeteg pénzzel támogatja a TV2-t, miközben mondjuk az RTL-t ugyanolyan nézettséggel tized annyi pénzt ad. 2022-re hivatkozva. Igen, és ezt nem tudják feloldani. Ő nem nézi, nem, de attól még az kormány igenis támogatja a TV2-t non-stop. Híradósok meg bemondják aztán, hogy a Fideszre szavaznak. Ezt hiába próbál hivatkozni itt piaci alapokra, ez az, hogy a tévé bevételének fele a kormánytól van, az igenis egy értékválasztás, úgy tűnik, és ez az érték, ami mellett letették a voksukat. Hát ez a jobboldali értékeket képviselő adó kéne, hogy legyen. Amúgy ugye, tehát ezt kommunikációban viszont jól csinálják, nem, hogy ezt végül is nem ők mondták, hanem de hát ne, valamelyik... Csak ők támogatják, hát ők fizetik. Hát igen, hogyha mondjuk az lenne a helyzet, hogy nézettség alapon, teljesen mindegy, hogy milyen adó, csak következetesen nézettség alapon hirdetne az állam, az állami hirdetését a különböző helyeken, lehetne erről beszélni, hogy igen, ez semmi köze nincsen. Hát. De így... Meg mindig díjakat kap, ugye? Na majd arra meg visszatérjük. Minél ennyi pénzt költ a magyar állam. Két dolgot válaszunk külön. Az első, hogyha ön az országos kereskedelmi televíziókat nézi, akkor mindegyiknél fog találni állami hirdetést, állami támogatást. A második pedig az, hogy a műsor szerkesztésbe feladott-e a kormánynak beleszólni. Remélem egyetértünk, hogy nem. Ha az a kérdés, hogy... Nem elégedett a válaszsal. Érthetetlen. Pedig valami másról beszél a Gulyás Gergely. Nem szimulatlannak tartok. Ugye egyáltalán nincs arányban a nézettséggel, hogy mennyi pénzt költ a kereskedelmi televízió. Nagyon adom, hogy Simor Balázs, az a riporttal. Így szerintem már nekik is tele van a tökük, és így látszik, hogy nem hagyja annyiban, hogy tovább menjünk. És látszik, hogyha sarokban vannak szorítva, nem tudnak mit mondani. Dániel. Simor Dániel? RTL-nél ennek körülbelül az 1/9-ét költötte 2022-ben. Én csak annyit állítottam, hogy valamennyi kereskedelmi televíziónál vannak állami hirdetések, de ez semmilyen összefüggésben nem áll azzal, hogy a műsor szerkesztésben a kormány bármilyen formában beleszólna. De persze, nem, oké, nem szólnak bele direktbe. Hát nem, csak hát, hogy arra kapod a támogatást. Jó, lehet akkor pártatlanul tudósítani, csak akkor a bevételet felét elvesszük. Hát ez valahol beleszólás szerint. Azt mondod? Igen. Hogy vajon valaki a piaci alapokon felszínen tud maradni, vagy kizárólag a politikai alapon osztott támogatásokból él, vagy anélkül nem tudna fennmaradni. Ugye a TV2 hírigazgatója az vendége volt Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjének is. A fideszes politikusok rendszeresen járnak a TV2-höz, hát... és még egyszer mondom, a TV éves bevételének közel a felét állami hirdetésekből szedte be, miközben a másik csatornát, amit hasonló nézettség... Nincs kedve már ehhez a Gulyás Gergelynek. Arra gondolom, én nem mentem a Magyar Péterrel, amikor lehetett volna. Egy ember néz, az körülbelül a 9-ét kapta meg az államtól. Tehát ön szerint nem lehet kijelenteni, hogy az állam és a Fidesz az jelentősen hozzájárul a TV2 működéséhez? Semmiképpen ne honosítsuk meg azt a gyakorlatot, hogy azért, mert ön mondjuk most elsőként kérdez itt a Kormányinfón, azért engem felelőssé tesz a Telex szerkesztési elveiért. Önnek szívesen válaszolok, ettől még nincs. Már nem tudja, mit mondjon. A polgári konzervatív országban így néz ki a média szabadság, hogy, hogy a kormány által 28 milliárd. Évente 28 milliárddal támogatott állami hirdetések formájában, támogatott tévében, főműsoridőben egy politikusnak a péniszéről lesz szó 2,5 percen keresztül. Én értem azt az igényét, vagy nem tudom, jó. Jaj, na, ez a kedvenc felütés, hogy figyelj. A telexes nézzük, mit akar sugalni szerinte? Azt az igényét, hogy a kormány a saját beállítottságának megfelelően rendszabályozza meg a sajtó tudósításokat. Én ezt nem tartom helyesnek. Ha van ilyen igény, akkor... Ja, ő ezt nem tartja helyesnek. A sajtó szabadságát tartja helyesnek. Igen, megvédi a sajtó szabadságot a Telextől. Végre. Jaj, de kedves, jaj. És amúgy az a legjobb, én nem tudom, én lepereg erre a Telex, és leszálljam. Nyomja tovább, és ezt másra nem is lehet. Ők már így fel vannak szerelve ilyen bullshit védővel. Szerintem. Lehet a politikában ilyen, szerintem ellentétes a sajtószabadsága, és nem tartom helyesnek. Tehát akkor ezen túl is ön szerint az helyén való, hogy a TV2 ilyen mértékben és ilyen súlyban. Olyan furcsa, hogy így mindenki tudja, hogy mi van. Tudja a Gulyás Gergő, tudja mindenki, aki ott ül, tudja mindenki, aki nézi, nem mindenki, de úgy, akinek így valamennyire követi a dolgokat. Mindenki tudja, hogy az állam pénzeli a TV2-t, hogy aztán nyomassa a propagandát, és ott kell ülni újságíróként, és hülyének vagy nézve, miközben ő is tudja, te is tudod, hogy tudja, ő is tudja, hogy tudod. Kassok buta paraszt, szavaz egy buta parasztra, aki ujjal mutogat, kassok buta parasztra, aki nem rászavaz, hanem egy buta parasztra, aki elkúrta a maradék, meg húzzal a faszba. És akkor mégis el kell játszani ezt a táncot, hogy így próbálsz mondani valamit, de Gergő, mindenki tudja, hogy mit hazudsz. Te is tudod, hogy hazudsz, tudod, hogy tudjuk, hogy hazudsz, és mégis ezeket a köröket újra és újra le kell futni. Igen, de gyakorlatilag, tehát hogyha úgy nézzük szigorúan, akkor nem hazudik. Mindenki tudja, hogy mi a helyzet. De igen, ez... Állunk egy izé körül, odafosott valaki a szoba közepére, így állunk körülötte, és akkor így ő megmagyarázza, hogy az amúgy nem... Valaki gatyával. Igen, és akkor ő megmagyarázza, hogy hát ne, amúgy itt nincs is szar. Nem, de ha van, akkor biztos nem ő volt. Nem is, igen. Szóval, és akkor így állunk, jó, de hát amikor bejöttünk, még láttuk, és így csinált, de magyarázza, és akkor addig magyarázza, amíg az ember csak legyint, az olyan szürreális, hogy így itt van ennyi felnőtt ember, és így mindenki tudja, mi van, de mondja, és így elfárasztja az embert, hogy mindenki tudja, hogy mi az igazság, mit kell még itt izé bullshitelni, és mi értelme van egyáltalán sajtótájékoztatónak. De amúgy lehet, hogy úgy történt nálam, hogy csinálták így a kormányzást, így tartották így a kormányt, és akkor egyszer csak jött a TV2, akkor mondták, hogy hát ők a Fideszre szavaznak, és csak így örültek, hogy de jó, miért nem mondja mindenki, hogy a Fidesz ezt a szavaz, aki a Fideszre szavaz. 28 milliárd forint. Nem, ez csak úgy, hát ott hirdettek. És akkor jött az Origó, ahol így kiabálnak, hogy Orbán Viktor, nagyon jó, mindenki más nagyon rossz. És akkor így mindig mondják, hogy a TV2 az, a TV2 nagyon jó. És így ilyen furcsán valahogy így egy, hát, így alakult. Senki se gondolta volna, hogy ez így fog alakulni. Különösen nem Gulyás Gergely, de véletlenül így alakult. Azt akarod, amikor csavarja ki a kezébe a mikrofont? Nem, mit. Igen. Nézd, itt megunja, a nő az csak arra van, hogy ilyen kecidegesítő legyen, és hogy bekussoltassa a újságíró. Hát ő modell, igen, ő a kormány szóvivő. Jó. De igen, itt ebben az esetben tehát sokat nem tesz hozzá. Ezekkel a kereskedelmi tévék színvonalát biztosítani. Ez a helyzet. De hát köszönjük szépen, miniszter úr, megyünk tovább. Köszönjük szépen, a Telex kérdéseit. Köszönjük szépen a Telex kérdéseit. Megyünk tovább a köztévéhez. Megyünk tovább a köztévéhez. Köszönjük szépen. Nem gondolj, hogy ez egy értékválasztás? Hogy 28 milliárd forintot költenek a TV2-nél, és 2-3 milliárdot az RTL-nél. Szegény ember, akinek ez a munkája, hogy kisavarja a kezéből a mikrofon, mint egy macska, csak így nyúlkál be. Valában nem teszek különbséget, pontos hirdetési összeget nem tudok önnek mondani. Mert sose tudnak semmit, hogyha ilyen kérdés van. Igazából akkor mérő van itt a sajtó, tehát nem tud soha semmit. Igen, ez a kormány információ hiány. Én akár is fogadom az olyan számait, de nem látok olyan a műsorokban, most nem is a hírműsorokat minősítem, olyan komoly különbséget, ami egyébként engem arra indítana, hogy bármelyik kereskedelmi tévét kiemeljem, vagy elmarasztaljam. Eddig se tettem, ezután sem fogok. Ha kérdeznek, válaszolok, hozzáteszem a reklámot, természetesen az is meghatározza, hogy milyen televíziók a nézettek, a kereskedelmi televíziók nézettek Magyarországon. Ez bullshit. Direkt az RTL-t hoztam, aminek hasonló nézettsége van, szóval ne erről legyen szó, de erre terelte. Köszönjük. Tud-e még kérdést mondani? Köztévét szeretném szólítani. Köszönöm szépen. A köztévé. Az biztos sok értelmes kérdés fel fog tenni, ami fontos megválaszolni. Igen, igen. Nem, a 0-24 az megy, amit kommunikálni akarnak. Külön még fel kell kérdezni. Hát de ilyenkor kell egy kis pihenő. Ja, fú, tényleg. Így mindig az van, hogy így jön a TV2, jön a izé, és akkor így még mosolyoghatnak, és olyan az a kérdés, mintha én írtam volna, hogy ki volt, ki mondta ezt? Szerintem az pont a Gulyás Gergő, ez a Lázár. A saját gondolatom, köszönöm vissza. Nem, az a Gulyás Gergő volt, igen. Na, ez a másik kedvenc, az az RTS csáv, az mindig olyan halál, az, hogy tényleg szarik már. Ő nem izzad attól, hogy itt kérdezni kell. Nagyon jó az a csáv. Pétoszki Balázs vagyok az RTL híradótól. Az országgyűlés 2024. szeptemberében is kiosztotta az érték és minőség nagy díjat. A díjat megkapta a TV2 Tények című műsora is. Miniszter úr szerint a Magyar Péter nemi szervének igazgatásáról szóló kétperces értekezés az értéket vagy minőséget képvisel? Nem erül. Erted is kinesztélt van ezen. A konkurencia harcba beleszólni semmiképpen, de elmondtam a véleményemet az ügyben. Megtenni egy válaszol a kérdésem? Igen, ez a válaszom. Ezt a díjat a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága kiemelten támogatja. Továbbra is egyetért azzal, hogy... Én de most jól értem, hogy egy olyan díjat kér számon egy későbbi tudósítás miatt, amit korábban adtak? Jól. Mitás Eszter megdolgozik a fizetését. Jövőre nem fogja megkapni a Tények ezt a díjat, ön szerint ezek után? Még ők röhögnek, geci. Takarodj, majd itt volt. Egy olyan díjról beszélünk, amelynek az a neve, hogy érték és minőség. Ez az országgyűlés adja. És az ön államtitkársága ennek kiemelt támogatója, ez nem értékítélet ebből a szempontból a TV2 Tények irányába? Még egyszer mondom, amikor ezt a díjat a TV2 tavaly megkapta, akkor idén sem megkapta. Akkor sem önök. Nem kifogásolta senki, hogy a kifogás... TV2 tények értékes minőségdíjat kap. Kifogásolták önök ezt egy szóval is? A sajtó kifogásolta ezt a díjat. Én hozzám ez nem jutott, de önök ezt kifogásolták? Személy szerint az RTL híradó kifogásolta, vagy nem, azt szerintem teljesen. Hát nem mindegy, mert ő most úgy olvasom a fejemre, ami önöknek még lehet, hogy a feladat. Mind a kedvenc, amikor figyelj. Hát de várjál, nem, Ádám, régen ezt múltkor nem szóltál miattam, most már akkor kussoljál. Most már mit ugat? Való konkurencia harcában egy díjat is minősítem. Szerintem fizetésemelést kellett ezután amúgy a gulyás. Vagy akár nem érzi igazságosnak, de nekem ez nem feladatom. Most. Én úgy teszem fel, nem a miniszter úr fejére olvasom, én úgy teszem fel ezt a kérdést, mint ami a közvéleményt érdekelheti, hogy az állam, egyébként a kolléga érveire is visszatérhetnénk, de az állam az országgyűlés értékes minőségi díjjal minősít egy műsort, amely díjnak az ön minisztériumának az egyik államtitkársága kiemelt támogatása. Aztán most sem a kedvenc részem. Ezért teszem fel ezt a kérdést, miniszter úr. És mit vár tőlem? Hogy válaszoljon a kérdésre. Istenem, de jó, nagyon bírom ezt a csapat. Amúgy nem szívbajosok, ide ezt kell tényleg. Amúgy én nem gondolom, hogy fizetésemen is kap a Gulyás Gergely, nem arról van szó, hogy azért dobják be ezeket a közbeszédbe, hogy minél nehezebb kérdéseket kapjon, ha már jóba volt régen a Magyar Péter. Nem tudom, ezekkel vezekelni. Kormányinfón amúgy voltak más információk is, amik elhangzottak. Ennél jobban. Igen, például, hogy lesz új nemzeti konzultáció. Ez hiányzott még! Ugye ez igazából a kormányinfón is nagy részt már olyan dolgokról volt szó, amik már gazdasági semlegességről. Erről nagyon sokat tud gondolom az átlag magyar, akit meg akarnak kérdezni. Mint ahogy az összes többi nemzeti konzultációs kérdésről. A gazdaság, ez meg kifejezetten az emberek nagyon tisztában vannak a gazdasági mutatókkal, meg lehet, hogy emiatt mindenki utána néz a gazdasági mutatóknak, akkor nem fog jól járni a Fidesz, de hogy azért nem gondolom, hogy túl sok közgazdász van így országszerte. Szóval én lehet, hogy gazdasági kérdésekben milyen gazdaságpolitikát folytassunk, lehet, hogy én vagyok ilyen, de az már tényleg a szakértőket kérdezném meg a Mari néni helyett. De miért nem csirke béljósokra hagynád inkább? Vagy hogy a részvénypiacot véráldozattal befolyásolják. 10 ponttal erősödjék a JP Morgan Chase részvénye! Járnak, mert legalább néha jó döntés születne. Mert statisztikailag? Igen. Ha mindig csak véletlenül döntöttünk volna, lehet, hogy jobban állnánk. Nézd, Ádám, nem tudjuk még a kérdéseket, kiszivárgott egy, nem pedig most állom ki itt a helyszínen. Az, hogy ön inkább azzal ért egyet, hogy ne kereskedjünk csak Németországgal és csak az EU-val, vagy inkább egyetért azzal, hogy bárkivel kereskedjünk, ahol nekünk előnyös megállapodásokat tudunk a világon kötni. Mint most is. Ez már nincs benne. Egyetlen az, hogy azt csináljuk, amit most is. Na, ugye ez is hozzád is eljutott, kiszivárgott anyag, Ádám. A kormány nem info részébe viszont belfért az, hogy megkérdezték, hogy mennyibe fog ez kerülni, hát ez sajnos nem derült ki. Nyilván ugye a plakátok, a kommunikáció, maga a konzultáció, hát ez újabb milliárdok fognak elmenni erre. Közben amúgy 12,5 milliárd megy a kórházok adósságának a rendezésére, na. De hát ez sajnos, ez nem hiszem, hogy a teljes adósság lenne. És mindjárt majd megnézzük, hogy milyen egészségügyi híreink vannak, amire még akár lehetne költeni, nem biztos, hogy kell, csak lehetne, de várjál, mert még nem, van néhány nem, dolog. Gulyás Gergely azt mondja, hogy szerintem nem jó, hogy a kukázók bírságot kapnak a mohús üvegek kukázásáért. Nem jó. Érdekes, ettől még a jogszabályokban ugye marad ugyanaz. Oké, nem tetszett neki a faszozás a tévében, elmondta, hogy a lakhatási problémákat a kormány meg fogja oldani, viszont Budapest nem oldotta meg. Nyilván, ugye, ez a kormányzathoz, vagy a kormányzatnak ehhez semmi köze nincs. Elmondta, hogy Orbán október 23-án a Millenárison mond beszédet Budapesten. Visszatér a vörös rongyokba öltözött városba Orbán Viktor. Ugye az utóbbi években mindig valahol vidéken beszélt. Amúgy. És valószínűleg a Millenárisban is amúgy zárt körül lesz az esemény. Oh. Erre szerintem számíthatunk mindannyian. És nyilván minket meghívnak azért? Nem biztos, hogy minket meghívnak. Hmm. Pedig én biztos nagyon tapsolnék. Figyelj, legalább nem egy izébe megy a mint amikor kampányolni kellett ilyen TS-eknek a raktáraiba tűnik föl, meg ilyenek. Az csak a verekedős EP képviselőjüknek a haverjának a cége volt, vagy micsoda. Hát igen, biztos izgalmas dolgokat fog mondani, sajnos első kézben majd nem hallhatjuk ezt, Ádám, úgy tűnik. De lehet, hogy közvetítik. Vagyis hát az biztos, de azon gondolkoztam, hogyha valakinek van regisztrációs linki, akkor esetleg a Bogos Csabának küldje el, nem? Szerintem meg azt kéne, hogy annélkül, hogy meghallgatnám a beszédét, nagyjából tudom, miről fog szólni, valószínűleg lesz benne Brüsszel, el kell foglalni Brüsszelt, a baloldal. Szerintem a gazdasági semlegességről is lesz benne szó. Nem tudom, hogy az benne lesz, hogy az 56-osok meg kellett volna, hogy adják magukat, ezt lehet, nem tudom. Nem, azt tanultuk meg, hogy béke. És lehet, hogy most már a szájára veszi Magyar Pétert is valahogy. Bár ugye ez egy 56-os ünnepség, úgyhogy ki tudja. Úgy pillanatra úgy teszünk, mintha nem lenne muszáj aktuál politikával foglalkozni minden egyes politikai beszédben. LMBTQ is van. Magyarok 56-ban kinyilvánították, hogy kikkel akarnak együtt élni, és kikkel nem. Remélem, a Vidnyánszky rendez előtte oda egy táncos mulatságot, mint múltkor. Jabálá. Igen. Jaj, nem akarok háborúba menni, nem akarok. Valami ilyesmi csak lesz, nem? Ez jó lenne. Na, amivel fönn kell tartani a közbeszédben a hangulatot. Ja, sajnos ugye tehát amúgy a kormányinfo további kérdésekben például az, hogy Szijjártó kijelentéséről mit gondol a kormány, vagy Orbán Áronnal kapcsolatos ügyekről mit gondol a kormány, ezt azt mondta Gulyás Gergely, hogy ez nem az ő dolga. Nem derült ki, hogy az iparűzési reform az most megvalósul, amit a Navracsics bedobott, vagy nem. Szóval ez hát részben kormányinfo volt, részben kormány nem info volt. Van néhány egészségügyel kapcsolatos hírünk is, ami ide kapcsolódik. Valakinek 6 órát kellett várnia a mentőre. Nem lett jó vége a történetnek, mert végül meghalt az illető, és könnyen lehet, hogy amiatt, mert egyszerűen nem jött ki érte a kocsi. A mentő kivers után 7,5 órával jutott el a Honvéd kórházba. 7,5 órával. Fú, bazeng. Hát igen, és úgy tűnik, hogy kommunikációs hiba is volt. Beszámoló szerint a meg nem nevezett Budapesti Egészségügyi Intézmény krónikus belgyógyászati osztályáról október 11-én 14:47-kor érkezett online bejelentés sürgősségi szállításra, miután az orvos a beteg állapotának rosszabbodását észlelte. A mentő azonban nem jött, sem sürgősen, sem 2 órán belül. A beteg hozzátartozójának elmondása szerint órákkal az értesítés után is hívták a 112-t, a diszpécserrel még az orvos is vitatkozott, hogy milyen szállítást kér, részben a vita arról folyt, hogy sürgősségit vagy 2 órán belül itt, bár ekkor már a diszpécser szerint vállalt 2 órás határidő is rég elmúlt, csak nem 4 óra telt el. A mentők végül 6 órával a hívás után érkeztek, ám ezután is még másfél óra kellett, mire a beteg eljutott a Honvéd kórházba, miután látták a beteg vérben ázva, vagy hogy ide rohamkocsi kell, mert csak orvosi felügyelet mellett lehet az édesanyámat elszállítani, idézte a Blikk az idős asszony hozzátartozója. Csak elképesztő. Amúgy ez durva, mert az ember nem segít, hogy vannak ilyen bizalmaid a állam felé, hogy nem tudom, hogy fizetem ezt meg ezt az adót, és akkor legalább, hogyha sürgős esetem van, és az életem múlik rajta, akkor a mentő kijön, vagy a rendőr kijön, vagy a tűzoltó kijön, a ég a ház, de ez gyakorlatilag az ilyen a társadalomunk alapjait rengeti meg, hogy már ebben sem lehet az embernek bizalma, kegyetlen, és nyilván lehet erre fognia, hogy itt hibáztak, ott hibáztak, de közben ez az egész rendszer, amiből rengeteg mentős hiányzik, nincsenek megfizetve, túl vannak terhelve, mind az orvosok, mind a mentősök. Ez hívja ezeket létre, a hibákat is. Általában az, hogy emberhiány van, az, hogy mindenki 3-szor annyit dolgozik, mint kellene neki. Ez borzalmas, de hát erről már rengetegszer beszéltünk, hogy a mentősök azok borzalmas körülmények között dolgoznak, sokkal kevesebb van, mint kellene, és akkor ez a vége, és akkor csodálkozunk. Igen, ez tökéletesen egyértelmű, hogy rendszer szintű problémáról van szó, nem arról van szó, hogy egyszerűen annyit hibáznak, meg annyira telibe szarnák az orvosok, a mentősök, az ápolók, nem tudom, a kórházban dolgozó emberek a feladatukat, hogy ez okozna a hibákat. Nyilvánvaló rendszer szintű problémák vannak, amiket úgy tűnik, hogy nem sikerül megoldani a kormányzatnak, és olyan érdekes, hogy amikor ugye az egészségügyi államtitkár is itt magyaráz, hogy hát amikor ő államtitkár lett, akkor hát megkapta ezeket a feladatokat, és így áttekintette, és ezek voltak a legfontosabbak, hogy meg kell oldani, végre most már helyre kell hozni az egészségügyet, de nem 2010-ben lett ő az egészségügyi államtitkár. Egy évtizeden keresztül hagyták lerohadni a rendszert, és akkor COVID hatására pedig elkezdte elkezdtek kapkodni, hogy akkor fú, most már tényleg muszáj csinálni valamit, mert látszik, hogy a mindennapokat valahogy kibírja a rendszer, hogyha valami plusz terhelés nehezedik rá, akkor pedig összeomni. És hiába öntik bele a pénzt, amikor öntik bele a pénzt, az se feltétlenül jól teszik. Nincs úgy tűnik egy átgondolt megoldás. Most szervezték át amúgy ugye az ügyeleti rendszert, a mentőszolgálatra bízták ugye ezt is, tehát lehet, hogy itt is kibuknak ennek problémái, hogy esetleg nem úgy szervezték át ezt a rendszert, hogy mindenhova megfelelő erőforrás legyen allokálva. És az a legrosszabb, hogy igen, ebbe emberek meg bele is halhatnak. És ez egy történet, mindenkinek valószínűleg van egy ismerőse, aki elmesélt már neki egy történetet, hogy milyen hozzátartozójával mi történt egy kórházban, vagy amikor balesetet szenvedett. És elkezdjétek a kommentekben, hogy miért nem vitte be kocsival, egyfelől nincs mindenkinek kocsia, másfelől vársz a mentőre, azzal vagy, hogy na most akkor elkezdem én bevinni, de közben fog megjönni nyilván a mentő, mert nem arra számít az, hogy 6 órát késik. Erre senki se számít. Nem, nyilván azt gondolod, hogy na most már mindig, minél tovább vársz, annál inkább azt gondolod, hogy már most már tényleg mindjárt itt van. Másfelől, hogyha valaki vérzi, megmozdítani se tudod, hogy szabad, hogy kéne, stb. Szóval itt a stressz szituáció, itt ne legyen senki számon kérve, hanem az, aki ezért fizetünk, az állam, ezért fizetjük, hogy ilyenkor, egy ilyen szituációban biztosítsa az ellátást, amit az az ember is, aki meghalt, egész életében fizette a TB-t, hogy aztán egyszer tényleg szüksége legyen rá, és cserbe hagyja. És ez borzalmas amúgy. Igen, és abba is gondoljatok bele, hogy ott van körülöttetek egy csomó szakember, aki érti a dolgát, és akkor azt mondjátok, hogy nem ráhallgattok, majd ti megoldjátok, akkor majd beviszom kocsival. Nem tudod, hogy akkor milyen adminisztrációs bonyodalmat keltesz azzal. Nem mentővel jöttök, ott várjon. Úgyhogy nem, ez meg az áldozati változtatás az soha nem egy nagyon jó út. Tehát itt nyilvánvalóan kéne, hogy legyen egy jól működő rendszer, ez a rendszer nem működött jól. Ebben az esetben se. Közben győri hírek, vidéki híreink. Egyetlen sugárterápiás gép sem működik, a győri kórházba írja az úgytudjuk.hu. Szombathelyre kell átirányítani a sürgős kezelést igénylő betegeket. Ez április óta már a 3. alkalom idén. Győr, ott nincsenek betegek. Tudom, hogy az ember, nem tudom kik, akik még ezt azt gondolják, hogy amúgy minden rendben van a kórházakban, azon kívül, akiknek ezt kell hazudnia. Még szerintem azt hittem, hogy az egészségügyi államtitkára gondolsz. Például ez. De hát, hogy az utóbbi kategóriában van, igen. Azt sem értem, hogy aki van, aki ezt tapasztalja, és ugyanúgy utána isteníti Orbán Viktort, és mondom, más hibája ez is, de hogy én is most voltam kórházban, kis apróság miatt, de az lényeg csak, hogy vártam a váróban, és akkor mondom, akkor elmegyek vécére, és bementem, pisiltem, mondom, lehúzom a vécét, nem működött a WC lehúzó. Micsoda, nem működött nem lehet a WC-t. Mondom, jó, mindegy, melyek megmosom a kezem, nem volt szappan. Ki voltak így belezve a szappantartók, mondom, jó, mindig a víz volt csapban, és akkor kimentem, és akkor na, ott van egy ilyen fertőtlenítő, és egykorában fölé volt írva, hogy nem működik. Nem, jó, mindig visszülök, akkor azt kész. És utána csodálkozunk, hogy esetleg kórházi fertőzéseket kapnak el emberek? Igen. Hogyha nem lehet lehúzni a WC-t? Azért ez egy elég alapvető helyzet lenne, nem? Hogy elmész WC-re, és biztos lehetsz benne, hogy le tudod húzni. Igen, így bementem, és akkor így pisi volt a WC, mondom, miért nem húztál az előző, ami mindegy pisek lehúzom. Jaj, mert nem tudta lehúzni. Jó, van akkor. Azért. De utánad is bement valaki, és azt mondta, hogy mi csinált. És akkor nem a víz a nem volt, mert víz volt, csak igen, csak nem működött a tartály. De hát jó, hát most ez nincs pénz, meg idő ezt megjavítani, gondolom, meg még szappan sincs. Nézd, azt is vinni kell, gondolom. A nemzeti konzultáció árából ez biztos nem jön neki. Gondolom, igen. Meg ez sokat. Aztán meg van sértődve a kórház, amikor kapnak izét, hogy nekik tele van a raktár, kurva jó. Raktár akkor adják át a másiknak, akinek tele van, vagy nincs tele. Vagy rakják ki a raktárból a helyekre, de lehet, hogy arra sincs ember már, szóval ez nehéz. Az igen, ez még egy embert föl kéne rávenni. Mivel fél éven belül ez már a 3. meghibásodás, nyilvánvalóan tűnik, hogy a készülékeknél nagyobb szervízre lenne szükség. Kérdeztük azt is, hogy erre van-e lehetőség, illetve mennyibe kerülne a hosszabb távra szóló javítás, de erre választ nem kaptunk. Írja a Telex. Annyit igen, hogy a nyáron elromlott gépnek komolyabb hibája van, annak a javítása hosszabb időt vesz igénybe. Ebből következik, hogy Győrben egyelőre csak egy gép tudja a betegeket fogadni, ha azt meg tudják javítani. Fantasztikus. Hát ez csodálatos. Nyilván ugye ez az a kórház, ahol még annó januárban vagy februárban volt ez a hír, hogy ugye nem volt fűtés és melegvíz szülészetnek is otthont adó szárnyban. Jó, hát. Hát előfordulnak ilyenek. Nem? Most ezzel teljesen mindegy, ki lenne kormányon, ezt nem lehetne megoldani. Ez pedig egy nagyon érdekes hír, Ádám, hogy Orbán Viktor a kúrián úgy tűnik, hogy pert nyert a pécsi stoppal szemben. Az igen. Az a történet, na, mi a hogy, történet? Hogy, hogy több hírportál, köztük a pécsi stopp is, lehozta, hogy a Spar vezérigazgatója Ausztriában mit nyilatkozott az osztrák Lebensmittelt Zeitungnak. Kedvenc osztrák magazinnak. Élelmiszer szaklapnak azt nyilatkozta, hogy Orbán Viktor már kérte a kereskedelmi multitól, engedje meg rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba. Ezt nyilatkozta egy ember egy újságnak, amit lehozott egy újság. Ezután ezt a cikket, amit egy újság lehozott, azt a cikket a szemlézte több magyarországi hírportál is. Orbán Viktor pedig beperelte ezeket a magyar hírportálokat. Első fokon és másodfokon pert vesztette elnök, de most a kúria azt mondta, hogy mégis Orbánnak van igaza. Tehát, hogyha valakire hivatkozol, valaki leír valamit, újság, arra hivatkozol, akkor neked kell bizonyítani, hogy az valós. Ezt ítélte most a kúria. De neked kell bizonyítani, hogy valós, az az újságcikk? Nem, hanem amit az az újságcikk állít. De nem az újságcikk állította, hanem a spáros sávó. Hát a nyilatkozat. Hát mindegy, a pécsi stopnak kellett volna ezt bebizonyítania, hogy Orbán Viktor tényleg megkereste a Hans Reichet, és ő neki ezt mondta, úgy tűnik a kúria döntése alapján. Hát, na most ez amúgy... Kicsit problémás ez, mert csak ez egy nyilatkozat. Legalábbis... Aztán minden nyilatkozatot úgy lehet idézni, hogyha bebizonyíthat, hogy ez a nyilatkozat igaz? Hát nálunk ugye elméletileg nem precedens jog van, de azért mégis ez az ítélet, ez legalábbis egy más értelmezését jelenti a jognak, mint ami, vagy a jogszabályoknak, mint ami eddig úgy tűnik, hogy általános hogy volt. Hogyha... Meghajlott a jogszabály az Orbán Viktornál. Orbán Viktorról van szó, a jogszabályok így kicsit meghajlanak, ahogy a gazdasági tér is, ahogy megy. A pécsi stopp az alkotmánybíróságra viszi az ügyet. Én nem érzem magam jogbiztonságban most ennek a hírnek a hallatán. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ugye több másik hírportált is perel Orbán Viktor, és több másik ilyen ügye is ugye már a kúria előtt van. Meglátjuk, hogy ez valami egyedi eset. Mindig perel Orbán Viktor, vagy nem, ez? Hát itt ez, akik lehozták ezt a hírt, azokat mind beperelte. Az Economics.hu, az Indexet, az annyi, a Klubrádiót. Annyi hír lejön róla naponta, miért pont ez zavarta? Szerintem ez különösen rossz fényt vetett rá, és ez valószínűleg ez Európában is híre ment ennek, és ez rosszul érintette. Azt érintette, hogy egy kis korrupcióval vádolják? Igen, de hogyha... Elég megtesz mindent, hogy a gyanú sem merüljön rá, ugye? Igen, de hogyha mondjuk ez tényleg nem igaz, akkor ez egy destruktív hír, ez nagyon rossz fényt vet rá, és akkor joggal lehet mérges, ha pedig igaz rá, akkor nagyon rossz fényt vet rá, és joggal lehet mérges. Itt próbálkozok tisztességes maradni, direkt nem kivétel ez a rokonokkal, meg a barátokkal, a legtöbb az milliárdos lett, de hogy az csak a tehetségük miatt. Egyszer gyűlik a tehetséget, igen. Ilyenekkel összefüggésbe hozzák, biztos rosszul érint ez az igazságtalanság. Igen, de hogyha megnézzük a következő hírt, akkor láthatjuk, hogy hová tart a magyar médiának az állapota. Ugyanis a közmédia a megint a saját helyi operatőrét szólaltatta meg egy riportban. Egy közmédiánál dolgozó operatőrt szólaltattak meg a híradóban. Mit? Milyen szinten? Hát az, hogy az utca embere. Jó, az utca embere volt? Igen. Egy random honpolgárt megkérdeztek, és véletlenül ugye az a random honpolgár MTVA operatőre volt, de már korábban is, hogyha lejjebb viszed, ott van egy másik kép, ahol évekkel korábban ugyancsak ő volt az, aki nyilatkozott arról, hogy, vagy hát akin belemutatták be, hogy milyen nagyon népszerűek ezek a regisztráció nélküli oltási napok. Amikor ugye ettől függetlenül tényleg jók voltak, csak hogy volt az a helyzet, amikor egy színészt szólítottak meg, ugye, és ő mesélt, hogy milyen jó, nem tudom, milyen intézkedés a kormánynak, csak eljátszotta ezt a szerepet. Yeah. Én nem mondom, hogy ne legyen véleménye amúgy a közmédiának, a munkatársának, csak hogyha egy random embert akarnak meg így felmérni, hogy hogyan viszonyulnak a kormány különböző döntéseihez az emberek az országban, a polgártársaink, állampolgártársaink, akkor nem azt fog a legjobban kinézni, hogyha a munkatársunk. Ott beszél. Helyben megcsináltak a riportot szerinted, vagy kimentek egy másik kávé? Nem, ezt szerintem ott van a emberek. A közmédia vidéki stábjának is meggyületett a baja a tökéletesen nyilatkozó felkutatásával, mert végül az alaegerszegi riportjaikat felvevő operatőrnek kellett elmondani a kormány új lakástámogatási programjáról, hogy mindenféle segítség az jó segítség nekünk is, hiszen most a párommal most éppen egy albérletben lakunk, és szeretnénk elindítani a saját életünket, most már nagybetűsen. Érted, a TV2 legalább ki tudott menni egy szakértőhöz, hogy elmondja, hogy valaki egy ilyen eszközzel megy az úton, az rossz, uh-huh. És le kell lassítani. Ők legalább tényleg kimentek, úgy látszik, azért már nem tudtak. Azért nézzünk bele, hogy biztos ügyesen nyilatkozik ez a csác, hogy ennyit szerepelteti. Ez jó, ez a lakás. Az eladó ingatlanokat nézegeti az interneten Fábián Martin. Feleségével költöznének albérlet helyett sajátot. Még lehet, hogy ők költöznének amúgy. Hát de tényleg költöznének. Egyelőre azonban nincs annyi önerejük, hogy lakást vásároljanak. Mindenféle segítség az jó segítség. Nekünk is, hiszen most a párommal éppen egy albérletben lakunk, és szeretnénk elindítani. De ő az operatőr, és itt leszúrta, beállította a kamerát, és utána megnyomta a felvételgombot, és odaszaladt. Lehet, hogy mikrofont is így tartja. Tudod, itt nem látszik, magának tartja a mikrofont, és így beszél a semmibe. És mondja, hogy, és így direkt így úgy van, hogy igen, így magamhoz tartom a mikrofont, de nem látszik, hogy én tartom. Azt szeretném mondani, hogy a kormány intézkedései nagyon jók. Köszönöm szépen, ugye? És figyelj, jó, ezt szerintem ez meg lehet oldani. Arról van szó, hogy nem az MTV-nak a munkatársa, hanem az Zalaegerszegi Televízió honlapja szerint a riportban megszólaló fiatalember, a csatorna műszaki munkatársa, és ez a helyi tévé, ez szerződésben áll az MTV-ával. Tehát végül is tehát nem a saját munkatársukat, csak a szerződéses partnerüknek a saját munkatársát. Ja, én nem mondom, hogy nem lehet véleménye, mármint annak, aki valamilyen közszolgálatot ellátó munkát végez. Nyilván, de mégis furcsában néz ki, hogy aki rendszeresen készít anyagokat, amivel ellátják a M1-et, M2-t, Petőfi, Duna TV-t, M4 Sportot. Visszatérő szereplők. Az számol be itt az eseményekről. Hát legalábbis ezt írta a 444, ugye biztosan csak hangulatkeltésről van szó. Hát, mi is csináljunk riportokat, és így megkérdeztük az utcán emberét. Nem, amúgy most kapcsoljuk is az utcaemberét, hogy elmondja a véleményét, ha a mai Jól van ez ígyről. Szabó Márton itt a kedvenc műsorát, a fiatalok által nagyon kedvelt Jól van ez így böngészi az interneten. Az utóbbi években nagyon népszerű lett a műsor. Fiatalok és idősek százezrei nézik. Így nem kell sokáig keresgélnünk, hogy megtaláljunk egy lelkes követőt. Ja, szerintem nagyon jó műsor ez a Jól van ez így. Én fel vagyok rá iratkozva, én minden nap meg szoktam nézni. Szerintem remek. Hogyha tudom, akkor támogatom is őket, én mindenkinek tudom javasolni, hogy menjenek fel a Kopasz Csimpánz webshopjukra, és nézzenek körül, hát ha látnak valamit, ami megtetszik nekik, mert ez egy remek műsor. Ez nagyon jó. Köszönjük a közvetítést, ez volt már a Jól van, ez így hallgassatok a nyilatkozóra, és jövő héten, hát holnap. Már holnap is ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?